bismi illaahi اraxmaan الraxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 28-aad oo suuratu tawba ka mid ah. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay dadkii muuminiinta ahay oo hijrada ka ta'aquray arrintii loo soo jeediyey oo markaasi waxa weeye waciidka laheeday ayaa allah subxaanahu wa tacaala noogaga soo waramay. marka nimankii islaamay oo aan hijoonin oo yidhaahdeen haddii aanu haajirno maalkayna ayaa la yacmaaya, tijaaradayna ayaa baaba'aysa, daarahaynaa kharin maaya, qaraabadayni ayaanu ka go-aynaa iyaguna wayna go-ayaan, ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu soo dhahay rasuulka, waxaad u tidhaahdaa aabba'diina iyo ilmihiina iyo walaalihiina iyo haweenkiina iyo qaraabadiina iyo maalyaalo aad kasbanaysaan iyo tijaaro aad ka baqaysiin inay maaragtay adinka sicir gabto iyo guryo aad ku raalli tihiin haddii xagga alle iyo rasuulkiisa iyo jihaadkiisa yiida aad ka jeceshihiin, korta ayuu dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala wixii idinku dhaca, xataa amarka ilaahay intuu ka imaanayo. ilaahay subxaanahu wa tacaalana qoonka faasiqiinta ha la hanuunin maayo. aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala muuminiinta uu ku xasuusinayaa fasawaadkii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu ay galeen oo nasriga uu soo hoyday mid ka mid oo qaswada la yidhaha qaswatu xunayn ayaa halkan ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga warramayaa iyadoo markaasi nimco weyn oo in la xasuusta laabudda ay tahay gargaarkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa, taasoo markaasi nicmada ilaahay lagu tirtirsiinayo. hadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa markii nimcadaas lagu tirtirsiinayo annagana waxa weeye sidaasoo kale ayaanoo lagugu tirtirsiinayaa, maxaa yeele guushii usoo hoyatay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa waa mid muslimiintoo dhan usoo hoyatay ilaa qiyaamadu ay ka qumayso, wixiiba muslim hoojooda guushaas nimcadii ka timid waa lagu tirtirsiinayaa. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala lawallaahi qad xaqeeqee nasarakum ullaahu, alla waa idiin gargaaray mu'miniinow fii mawaaqina meelayaalo kasiiratan oo fara badan ayaa alla idiin gargaaray. laqad xaqeeqee nasarakum ullaahu, alla waa idiin gargaaray fii mawaaqina meelayaalo kasiiratin oo fara badan ayaa ilaahay idiin gargaaray. wa yowma xunaynin waidkur xusowdha ilaahay yowma xunaynin, xunayn maalintiisana xusowdha ilaahay, id waqti xusowdha ilaahay amase id waqti ayaa ilaahay idiin gargaaray. acjabatkum ay idin cajab gelinaysay kasratukum badidiinowdha ilaahay falam tuqni dayadna aysan ka deeqin cankum xaggiina shay-an shay wallaa qad way cariirsoontay calaykum korkiina alardu ahladiyowdha ilaahay bimaa raxubad maca ruxbatiha waa saxnimadeeda inya laga qabo suma bacdiyeeda wallaytum waad jeesateen mudbiriina xaal aatiin kuwa dubur jeedinaaya. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala laqad xaqeeqee nasarakum ullaahu, alla waa idiin gargaaray fii mawaadina meelayaalo, mawaadin oo lilxarbi ah weeye, meelo oo dagaal lagu galay weeye, kasiiratin oo fara badan owdha ilaahay, waxaa kamida bedaraa kamida qurayda ayaa kamida nadiir ayaa kamida qaswatu laxsaabaa kamida waxyaabo fara badan ayaa kamida weeye, qasawaad oo fara badan oo rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisu ay galeen ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu gargaaray meelahaas. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala fii mawaadina meelayaalo ayaa alla idiin gargaaray oo dagaal aad ku gasheen kasiiratin oo fara badan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala idinkuu gargaaray. wa yowma xunaynin, yoomadan iyaduna waa daraf weeye ficil muqadara ayaa lagu nasbinayaa, waidkur xusowdha ilaahay subxaanahu wa tacaala yowma xunaynin, xunayn maalintiisa xus. marka hadda mawaadin fara badan markii ilaahay uu ka warramay in loogu gargaaray rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiis, si gaara ayaa waxaa loo xasuusinayaa maalintii oo yowma xunayn aheeday, qaswadii halkaas ka dhacday waadigii maka iyo daa'if u dhexeeyo ahay, qitaalkii markaas halkaas ka dhacay oo aad la dagaasheen nimankii hawaasinta ahay, taas xus baa la leeyahay. waxayna aheeday shawaal bay aheeday sanadkii 8-aad, maxaa yeela waxay aheeday markii maka la furtay ayaa waxaa lagu duulay hawaasin ayaa lagu duulay oo dhankaas daa'ifa ayaa xagga maka loogaga baxay, markaasaana niman halkaas joogi jiray ayaa lagu duulay hawaasin la yidhaahdo. weliba waxa weeye hawaasintaasu qabiiladii waxa weeye rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam umurallaa ciisi oo xaliimatu sacdiya qabiilkeedu waaye. markaasuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala wadkur xusowdha ilaahay yowma xunaynin, xunayn maalinteedu xusowdha ilaahay, maalintaas xasuuso weeye, oo maalintaasu si gaaraho yaab badan ay aheeda. in waqtiyow dhahay ilaahi subxaanahu watacaala acjabakum, ay idin cajab gelisay, kasratukum, badidiina idin cajab gelisay. xunayn marka waxa weeye saan horuu soo sheegnay waadi oo maka iyo daa'if u dhexeeya weeye, waxaana u dhexeeyaa la yidhi 12 mile ayaa u dhexeysa la yidhi isaga iyo maka la yidhi. marka hawaasinta nimankaa la yidhaahdo ayaa lala dagaalamayay niman oo u badanay ahaayeen, rumaad u badan oo gamuunaaley ay ahaayeen. sanadkii 8-aadi eedo hijrada waa markii maka la furay, saan horuu soo sheegnay maxayla maka waxaa la furay bishii ramadaan ayaa la furay. qaswada hawaasina waxay aheeday shawaal ayay aheeday, oo markaasi ciribteeda marka asxaabtu way badnaayeen oo 12,000 ayay gaarayeen. markaasuu dhahay ilaahay id waqti acjabatkum, ay idin cajab gelisay oo la yaabteen weeye, kasratukum badiyiin. marka oo waxay yidhaahdeen mu'miniintu markay isfiiriyeen oy aada iyo aada u tiro badan yihiin, lan nuqlaba alyowma, yidhaaheen min qilatin, maanta naloo kaga adkaa maayo yaraana, yidhaahdeen. waxayna ahaayeen 12,000 ay ahaayeen. gaalada meeshaas ka dagaalamaysa iyaguna 4,000 ay gaarayeen. dagaalku marka sidaas ayuu ku dhacay, dagaal xoog leh ayaa meeshaas ka dhacay. 4,000 ayuu ahay, ayay ahaayeen gaalada sida kutubka filaasa mawaahibka ku sugan. waxaa kaloo la sheegaa inay ka badnaayeen oy iyaga laftirkoodu 12,000 ay gaarayeen, laakiin sida hadda loo badan yahay ahlu siiradu 12,000 asxaabta ayaa ahaayeen. 12,000, 10,000 waxay ahaayeen muhaajiriin iyo ansaari ahaayeen, dadkii madiine ka yimiday oo madiinata soo duulay oo makuwa soo duulay ahaayeen. 2,000 waxay ahaayeen dadkii maka ku islaamay markii la furay kabacdi, oo ayaguna waxa weeye markay muslimiin ay noqdeen sii raacay asxaabtoo kolkaa dagaalkaas kale ka qayb galay. maxaa yeele ninkii wax noqdaba horay ayuu shaqada ka bilaabayay, iska joogi maayey. marka alla wuxuu dhahay id waqti acjabatkum, ay idin cajab gelisay, kasratukum, badidiin yowd ilaahay, oo falam tuqni, aysan ka daaficin cankum xaggiina shay-an, shay aysan ka daaficin, waxba idinku tari weysay. wallaa qad idinla cariirtoontay calaykum gurkiinowd ilaahay alardu, arladi idinla cariirtoontay, bimaa raxubat, maca ruxbatihaa, waasacnimadeeda in lala qabo, arladii iyo ahla weyn oo waasaca ayaa cariir idinla noqota weeye. markaasaad waxaad weyseen makaan aad ku nagaatiin weeye, waalishidasi maa laxiqakum min alkhawf, waxyaabaha idin haleelay oo cabsidaa daraaddeeda. maxaa yeele markii hore waxa weeye ofooda laysi saaray waxa weeye nimankan oo hawaasintaahu niman rumaadahay ahaayeen oo salaaro aad iyo aada u fara badan oo marida wata. markaasay salaarihii oo dhan ayay soo gelinaa la yidhi, salaarahoodii soo gelin. markaasaa asxaabta waxa weeye markay salaarihii arkeen, haddana arrintan waxaa iyaga canaan looga dhigaayay, fanki ay faanano yidhaahdeen maanta yaraana lakaga adkaan maayo. intaas ayaa waxa weeye ayaa dhibaata ka imaanaysa, maxaa yeele wax walba oo awoodda rabbiga iskale, wax walba ilaahay in loo celiyaal qabo, oo qofka mu'minkaa inuusan waxba isagu isla ahaanin, ee wax walba ilaahay xaggiisa uu celiyo ayaa la doonayaa. markaasa waxa weeye asxaabtu markaasay carareen baa layidhi, waad iyo aad baa loo cararay, wax yar baa haray. marka khowfku saas ayuu ku yimiday oo cabsidaasaa dhacday, laakiin gadaal bay kasoo rogaal celiyeen, kolkaasaa kufaati la jebiyey sida alle uu noo sheegaayo. uma bacdiyarowdha ilaahay walaytum, waad jeesateen, mudbiriina, xaal aatiin, kuwa dubur jeedinaaya oo munhajimiina, weeye jabaaya weeye. waxaana meeshii ku haray oo ku sugnaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo baqladiisa cabdeer saaran, nabigana calayhi salaatu wasalaam cidig kuma aysan harin baa la yidhi, oo aan sayid cabaas iyo abu sufyaan aan ahaynaa la yidhi, oo midna waxa weeye lijaamka u haayo, midna rikaabka rasuulka calayhi salaatu wasalaam baqasiisa u haayo. intaas kaliyaha ku arkaa la yidhi, dadkii kaleentood way carareen baa la yidhi. waxaa la yidhi sayid cabaas wuxuu hayaa la yidhi lijaanka, oo nabiga calayhi salaatu wasalaam baqladiisa lijaankeeda u hayaa la yidhi. abu sufyaan isaguna wuxuu hayaa la yidhi, wuxuu hayaa la yidhi isaguna rikaabka ayuu hayaa la yidhi. waxaa bacdu siira soo aroortay dadka nabiga calayhi salaatu wasalaam ku haray xunayn waxay gaarayeen 133 muhaajiriina ayay gaarayeen baa la yidhi, iyo maaragtay lixdan iyo lix ansaar weeye. Laakiin waxaa labadaas oo lagu jamci karaa ha layidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam markii hore labadaas kaliyaa ku arkaale sayid cabbaas iyo maaragtay abu sufyaan weeye. inta kaleentoodne difaac ayay ku jireenoo dagaal ayayna nabiga calayhi salaatu wasalaam ka celiyaan kufaarta ayay mashquul ku ahaayeenoo ayagu ma cararin, saas ayaa la leeyahay. laakiin hareeraha nabiga calayhi salaatu wasalaam waa laga kala tegay. nimankaanne haddii la yidhahdo masalan ba intaas ay ahaayeen, nimankan kale waxaa leeyahay difaac ay ku jireenoo waxaa weeye gaaladay ka horjeedeen, dadkii kalena way carareen. markaasuu dhahay allah subxaanahu watacaala suma anzala allahu yuhi ilaahay alla waa soo dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisa ayuu soo dejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa ayuu ku soo dejiyey iyo wa cala almu'miniina mu'miniinta. markii arrintaas ay dhacday oo infiraar uu dhacay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala sakiino uu keenay. suma anzala allahu alla waa dejiyow dha ilaahay sakiinatahu xasiloonidiisi macnaa dumaaninadiisi calaa rasuulihi rasuulkiisa ayuu ku soo dejiyey iyo wa cala almu'miniina mu'miniinta. markaasay nabiga xaggiisa usoo carareen hal mar soo gadoomeen weeye, waxaana la yidhi waxaa u naadiyey sayid cabbaas ayaa u naadiyey asagoo nabiga calayhi salaatu wasalaam idankiisa uu naadinayo nabiga idan ka qaatay ayuu naadiyaa layidhi. markaasay dagaalameen, kolkaasay gaaliga ay jabiyeen. marka sayid cabbaas wuxuu ahay baali nin aad iyo aad u sawt dheer u ahay baali, sawtkiisa markuu qaybiyo waxaa laga maqlayaa layidhi 8 mile ayaa laga maqlaya layidhi. markaasuu qayb qayb uugu yeeray, kolkaasay kulligoorey soo rogaal celiyeen baa layidhi. marka saasaa la sheegaa layidhi. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala suma anzala allahu alla wuxuu dejiyey sakiinatahu xasiloonidiisa ayuu calaa rasuulihi rasuulkiisa ku dejiyey iyo wa cala almu'miniina mu'miniinta uu ku dejiyey. wa anzala alla wuxuu soo dejiyey dha haddana ilaahay junuudan junuudoo dha ilaahay ciidan junuuddaasoo lam tarowha aydan arkaynu ilaahay haddana ilaahay qasuuda wuxuu keenay junuud aydan arkaynu ilaahay waa malaa'ig weeye. wa anzala alla wuxuu dejiyey junuudan junuud ayuu dha ilaahay junuuddaasoo lam tarowha aydan arkayna oo dhan indhaha aydan ku hayna ayaa ilaahay subxaanahu watacaala soo dejiyey. maxaa yeele malaa'igtu meelahaas iyo wixiiba meesha khayrba uu yaallo ama jihaadkiisa iyo ilaahiya oo dhan way kasoo qayb gelaysaa. waxaa la wariyaa la yidhi nin oo waxa weeye mushrikiinta ku jiray maalinta xunayn, laakiin markii uu dambuu islaam arrintaas ka sheekeeyey ayaa waxau dhahay annaga iyo asxaabu rasuulillaahi maalinta aanu kulannay oo xunayn waxa weeye ri intii maaragtay laga liso hal bushaatin looma aysan istaagin, horay bay ka carareen. markii waxa weeye aanu la kulanay ayaan markaas waxaanu samaynay buu dhahay inaanu maaragtay aanu kaxaynayno oo aan raadkoodi dabagalnay oo aan raacdaysano u dhahay. markaas waxaan soo gaarnow dhahay markii ay waxa weeye soo jabeen waxaanu soo gaarnow dhahay saaxibu lbaqlat lbayla baqladii cadeeday kii watay waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam. markaan soo gaarnay waaba rasuulkii u dhahay, rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam baqashiisuu saaran yahay. marka waxaana la kulmay u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam agtiisa rag oo maaragtay wijiyaashood ay cadcad yihiin oo aad iyo aad u qurux badan oo dhalinyara. markaasay waxayna dhaheen wuri saahasil wujuuhu irjicu ayna dhaheen wuri. markaasaa jab nagu dhacay u dhahay. waxaana markaasi waxa weeye annagiyaa markaasaa isbuuranow dhahay markaan gadaalu cararnay. waxaas waxaa la sheegay marka malaa'igay ahaayeen, waxaa la sheegaa la yidhi malaa'igta inay maalintii xunayn ay soo degeen ayagoo wata cimaamado oo gudguduudan fardo oo barooranna saaran ayay yimaadeen baa la yidhi. hadda inay malaa'igu timidna ilaahay yaaba naska ku caddaynaya allah wuxuu dhahay wa anzala alla wuu dejiyey junuudan junuud ayuu dha ilaahay junuuddaasoo lam tarowha aydan arkayna wacadaba aladiina kuwii alla waa cadaabay kafaruu kufriyey wacadaba aladiina kuwii alla waa cadaabay kafaruu kufriyo ilaahay qadli iyo asri ayuu ku cadaabay. wacadaba aladiina kuwii alla waa cadaabow dha ilaahay kafaruu kufriyey oo waa la dilay bacdigood waa la dilay. waxaa la sheegaa la yidhi 70 ka badan in maaragtay lagu dilay qaswada xunayn. asrigaana wuxuu ahay qafaalkaane haweenki iyo caruurti ayaa la qafaalaa la yidhi, wayna gaarayeen baa la yidhi haweenka iyo caruurta la qafaalay maalintaas 6,000 ayay gaarayeen baa la yidhi. meeshaas waxaa la yidhi qaniimada ugu weyn oo muslimiintu ay helaan ayaa laga helay baa la yidhi. Geel waxaa laga helaalay 12,000 oo haraad ayaa laga helaa la yidhi. Qaar waxay sheegeen 24,000 aa laga helay. Arina waxaa la yidhi maba lasoo koobi karin ba ari aan la tiri karin weeye. Taasaa markaasaa la sheegay weeye. Markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam qoladaas ay jabeen gaaladahay waxaa la yidhi wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam u qasbay buu aadaa la yidhi daa'ifa la yidhi. Wuxuuna markaasi uu amraa la yidhi ghaniimada oo laga helay nimankaa la yidhaaha waasinta in meesha la yidhaaha jacraano meeshaas la dhigo ilaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka imaanayo waxba aanan la taabanin. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu daa'ifka soo noqday ayaa waxa uu arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam nimanka hawaasinta ahay oo sugaaya weeye oo markaasi dhowr iyo 10 maalmood waxa weeye sugaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam si waxa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ugu tagaan ayagoo muslimiin ah. Markaas nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu bilaabay ghaniimadii qaybinteedii. Fadhiga marka waxaa lasoo qafaalana waxaa ku jira la yidhi oo haweenka soo galay rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam walaashiisa oo xagga nuugmada ug walaalaha gabar ay dhashay xaliimatu sacdiya ayaa soo gashaa la yidhi. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa sii daayaa la yidhi waana karaamayaa la yidhi. Markaasuu dadkii u celiyaa la yidhi. Marka gabadhii waxay u warantaa la yidhi waxa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku sameeyey ayay qabiilkeeda u sheegtaa la yidhi inuu aad iyo aada u karaameeyey. Arrintaasaa marka waxay ku dirtaa la yidhi nimankii maaragtay gabadhaasu ka dhalatay inay soo wada islaamaan weyd. Marka waxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam u yimiday jamaaco badan kolkaasi waxay yidhahay ee rasuulkiisiyo khayrunaas ayaa tahay dadka midka uu baahaysanaa tahay waxa weeye maalkayni aalkeeni nuu soo celi. Markaasuu nabigu waxa uu ku dhahay qowl waxaa ugu khayr badan midka ugu xun badan. Waxa uu dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam doorta arrin kala doorta in maalkiina laydin siinaayo iyo in maaragtay caruurta iyo haweenka laydin siinaayo labadaas kala doorta u dhaha laysku kiin siimaayo. Markaasay waxay yidhaahdeen annagu maa kunnaa nacdilu bilaxsaagi yidhin shay-an nasabka xaggiisa waxaan la simayna ma jirto waxa weeye haweenka iyo caruurta ayaa wax kasta nooga qaalisan. Markaasuuna waxau dhahaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam wixii aniga iyo bani cabdilmualib nimanka la yidhaaho beeshaydaahu ay qaateen arrinka ayaa iskala u dhah laakiin wixii dadka kaleentood oo maaragtay annaga qayrkeena ay qaateen wixii macruufa ayaan idinkaga dalbaaya. Markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay baa la yidhi markii aan dukado ii imaada. Markaasay waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaadii markuu dukaday ayay u yimaadeen baa la yidhi. Markaas ii imaada u dhahay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa aad doonaysiina ii sheeg u dhahay. Wuxuu rabaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabtu markay soo kulanto inuu waxa weeye arrinta u sheego. Marka waxaa la yidhi arrintii sameeyeen baa la yidhi sida la amray. Markaasuu nabigeenu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam waxa uu dhahay naftiisu ninkay dhiib ay ku tahay oo naftiisa oo aada iyo aada maaragtay ugu wanaagsan raba inuu wax celiyo ha falow dhahay. Markaasay asxaabtu waxay yidhaahdeen raalli baan ku nahay rasuul allow waxa weeye inaanu xoolahoodii aanu siino maalkoodiina aan u salimno iyo waxaan ka qafaalanay. Markaasaa waxaa dhacdaa la yidhi dadkii asxaabtii markay arrintaas arkeen rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam isagu wixii oo hayse uu celinaayo ayaguna way wada celiyeen saasaa la sheegay. Marka qaswadaasaa ilaahay ka waramayaa oo alla wuxuu yidhi wa anzala alla waa dejiyey junuudan junuud junuuddaasoo lam taroha aydaan arkayna wacadaba aladiina kuwana alla waa cadaabay kafaruu kufriyey oo asri iyo qabli ayaa ilaahay ku cadaabay wadalika taas uu cadaabkaahine jazaaulkaafiriina kaafiriinta jasahooda weeye oo gaalada sidaa in lagu abaal mariyo ayaa jasahooda uu yahay. uma yatuubu llahu allah waa ku soo noqonaya hawdha ilaahay min bacdi daalika kaas bacdigiisa calaa man yashaau ruuxa uu doono uma yatuubu llahu allah waa ku soo noqday hawdha ilaahay ilaahay waa ku soo noqday oo toobadiisa ayuu aqbalay min bacdi daalika kaas bacdigiisa calaa mandul yashaau uu doonaayo. Waxaa laga wadaa gaal toobadiisa da waxay aqbal noqonaysaa markuu soo rumeeyo oo waxa weeye dadkii ilaahay khayrka uu la doonay azali ayaa soo rumeeyey weeye sida hadda qolada hadda aan soo sheegayno oo soo islaameen uma yatuubu llahu allah waa ku soo noqday udha ilaahay min bacdi dalika udha ilaahay arrintaas bacdiyeeda calaa man duul yashaau alla uu doonaayey oo ayaga ka mid ah udha ilaahay islaam ayuu maaragtay ayuu ku soo celiyey. Wallahu allana kafuuran allihi dhaafo weeye raxiimun allihi naxariiso weeyo إلهي هو غفور رحيم سبحانه وتعالى. يا أيها الذين دلت آمنوا رميين أيها الإلهي إنما إنك لا يسمعين المشركون مشركين مجس لجاس ويول إلهي فلا يقربوا يتنو دواني المسجد المسجد الحرام أو حرمضل بعد عامين سنة كودة بعد يسهالة أو متسنة وإن خذتم الدات عن سنين عيلة فقر يول إلهي فسوف جرد ما يغنيكم الله ألا وائدين ديقيا من فضل يطل يسوء لتديقيا إن شاء الله دوطون. إن الله أعلن عليم عليك علم لوي خلق جيسا حكيم علي فلس ومن وإياه حوصا عين عين وإن أخو نحجر نيو أن لطعنا عشر ذا ينهرو إن لقوا هما يي مسلكين فإن لقى حرمو أو لقى جوجي مسجد الحرام إن أصدوا نغران كان السبتة قال له سيدة بعد جيس عيديه السيدة طايعيا مركا نوصى علي رسول الله هدى إنه ناسا أقول رسول بحنانه وقاه وحويه وحيه يدي جملوين اي اسكيه يدي ومركا صور نعطر الله وي مركا واحا دبلا وقول الله لنا يا أرنت هرين وغصع سيو لو غزه يدى يي لمنك مسلسين تهي إنه حرمت إلهي اي صور قلان الله مركا يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين دولك آمنوه مينو إنما إنك لا سمعين المشركون مشركين تول إلهي مجلس النجاس وي وهي نجاس فيهم بعد إن كورا أيها خبيثة على قوضة ونية دولة أيها نيحنا وهي محايلة قلب قوضة وحا كجرة كفر أيها كجرة وي مركا معناها وحاوية ليلة آيات دانو نجاس وحا ليلة معنوية وي فمتح فيها معنو بني آدم كحي وميتا قال يا مسلم وحوي هذا وباهر وي علماء الإسلام كا هدية إلى صحابة وحاوية ابن عباس يا وحاوضة هاي وهذا قال هذا إن هذا نجاس قطع الله كالكلاب والخنازير وقاراته إيه وقرواته حسن البسر وهذا من صافح مشركا أيضا منك قال مصافح أو قعنت قرية فوالله هو استقع صوره لكن هو أهل المذاهب عرمت أستخرى الثاني قبعا وهو يساس أنا راجح ظاهر ويكفارك معايا لو حيث جرعيا آيضا ولقد كرمنا بني آدم عيسو قلايا كرمني بني آدم كلا كلاميين إنه مركز ميتنيسو إيه مارس يا نوشي سبا باير ويهي تاسيسو قليسا تاسانا اللي هو بني هاي مركز نجاسا وحال الوحن باريا نجاس المعنوية أيها الوحن باريا بعد عامهم سنة كودة بعد يسود إلهي هذا ومتحتنا سنة شفتك على وجه الشيء ويسان ورقت ومريني وإن قفتم أداد كعب سنة يسينا وإلهي عيلة فقري وهو هو تجارة دولة إنا إذن كبقوا على تبقى إسان وسوف جار دم يغنيكم الله ألا وائد ديقيا من فضله فضل يسوء لكبديقيا إن شاء الله دوضون إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين فضل يسوء قد يقول فتوحات فربضان أيوسي يجي سير قراد الأفتار قيب كان دموا هذا عيدا وإن خفتم عيلة يوليه لعالة كيف يكون نزول كير إنو هاي رسول كينا عليه السلام بركي سيد ألو أمري إنو مشركين تكو أخري بل أول كيرة أيها الحالي لبكي أو أهير بكاهاي وهي سبق عند أهلي فقري هي نغش أريد أن يكون نغش ووهي سلالين قال لها دي لغمان إيا مكال لغمان إيا دخول كيرة إن مركي تجاري كيوي أي كيلي جران لوايو أي دباس إمانيس مركاسا أرنتا رسولك عليه السلام أي أشياء جنالي مركاسا آيات لان وإن خفتم عيلة أنا يرسود التالي معايا رسولة لها دي ستنبع إلهي جينتيس الوقع طول وطورته قال الله والله غنبعنا لكن دبس وحاكبتكي إيمان بعنا كرنوي مركزا وحالوقة هذي قال هذا اللي قبقه إنا لأنه لا تأيني تاسوح الصورين آية إيمان لأنت أي الصورين آية معايا إلهي مؤمنين توحقودا وإن خفتم دا صعب صعيسان عيلة فقر يوم إلهي فالطوف الجار دم بليقنيكم الله الله وإن كد يقيا من فلي فليه إلهي فليه سوى بلن قال فلي سوين ياترة إن شاء الله دوتوه إن الله أعلن عليم عليك علم لوي أدو من كيسا حكيم عليه بعد إلهي سبحانه وتعالى حكيم عليه فرص ومو إلهي حسن عيناي فاتروا الذين أو إلهي كل لبدا قالما لا يؤمنون أهميني بالله الله هي ولا باليوم يوم كالآخر وضمه ولا يحرمون أن يحرميني ما في حرم الله إلهي وحرمي ورسول إلهي رسول كيسا وحرمي ولا يدينون أن كدين يلنين دين الحق دين سوى حقه ومن الذين عيود إلى القوة وصل كتاب كتاب كالسيئ حتى يعدل جزية جزية إنتي ka bixinayaana ud ilaahay an yadin xaalihi kuwa hogaansana ud ilaahay walxaal hum ayaguna saaqiruuna kuwa dulaysana yihiin marka ay bixinayaan. ilaahay markaa aayaddan wuxuu nooga warramayaa qolooyinka ahlu kitaabka ah oo kufaarta ah sida markaasi waxa weeye loola mucaamaloonayo. waxaa meeshaan laga gudagelayaa fii dikri qitaal ahlu kitaabin weeye, markii lasoo sheegay mushrikulcarab dagaalkoodii laga soo warramay, aayaddaani waxay soo dirtaa la yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu amray in asxaabta ay la dagaalamaan nimankii roomaanka ahay oo reer ruum, markii waxa weeye ay soo degtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u jihaystay qaswada la yidhaha qaswatu tabuuka oo mar dhow aynu ku tegi doono. alla markaas wuxuu dhahay qaatilu ladiina kuwii la dagaalama laa yu'minuuna aan rumaynaynin billaahi alle iyo walaa bilyowmi yowmka alaakhir oo dambo wa ilaa la aamanuu binabi haddii kalenkood waa in nagu rumayaan calayhi salaatu wasalaam walaa yuxarimuuna aan iska xarimayna u ilaahay waan iska fogeynaynin maa xarama allahu ilaahay waxau xarimay wa rasuuluhu rasuulkiisana u xarimay waxaa kamid a khamradaa kamida ayaa kamid a walaa yadiinuuna aan ka diin yeelanaynin diin alxaqi diinka oo xaqaa weeye asaabid weeye oo nasakay gayrkiisa oo adyaan ah waana diinta islaamku weeye ku bayaani oo min aladiina kuwa ahudha ilaahay uusul kitaaba kitaabka lasi yahuud iyo nasaaro xataa yucdil jizyata jizyada intay ka bixinayaan oo ayaga hadday jizya ogolaadaan waa layska dhaafayaa weeye jizyada la yeelayo sanad walba oy bixinayaan weeye xataa yucdil jizyata jizyada intay ka bixinayaan. tan waxay daahi u tahay dagaalkooda marka laga harayo weeye jizya waxaa loogu magacaabaa la yidhi dagaal ayay ka joojinaysaa weeye nabadgeeyana way siinaysaa weeye jizyada imaamku uu saaraya weeye dusuurtooda axraarta oo baaliqiinta oo muusiliinta hadda waan kasoo marnay qolada ahludimada ah an yadin xaalihiin ud ilaahay kuwa hogaansan oo waxa weeye munqaadiina weeye amba sayadooday ku bixinayaan weeye cid kalena waxa weeye u wakiilan maayaan laakiin inqiyaad ayaa loola jeedaa ama yaddu waa xaqiiqa la yidhi tafsiirkaana waxau markaasi munaasib yahay haddii yad la yidhahda madhabta imaam malik weeye asaga waxa weeye tawkiil ma banaan laakiin madhabta imaam malik shaafi aimada kalentood wakaalaka way banaan tahay weeye weliba isaga wuxuu leeyahay imaamu malik wuxuu leeyahay ninka muuminka ahu waxa weeye gaalku gacantiisa ayuu fidinayaa iyo xooluhu ku jiraan markaasaa muuminka uu ka qaadanaya hau leeyahay markaas waxa weeye muslimku meeshaasuu ka qaadanaya si yadda muslimku ay u sarayso u leeyahay markaas waxa weeye waa qabanaya hau dhahay muslimku gacanta ayuu markaasu ka maroojinayaa xagga maaragtay garabka xaggiisa markaasusaas u ihaanisanaya. laakiin imaamu shaafici wuxuu leeyahay tawkiil waa banaan yahay saas nin loo wada ihaanay maayo ayuu leeyahy walxaalum ayaguna saaqiruuna kuwa duloobe yihiin adila munqaaduuna lixukmi islaam yihiin saas waxa weeye in looga qaado ayaa laabud ah oo saas ay ku bixiyaan. marka casharkeena intaasuu ka egyahay wallahu subxaana wa tacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illahi araxmaan araxiim. casharkeena wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddonaad oo suuratu tawba kamid a. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nooga soo warramay qitaalu ahlulkitaab weeye ama qitaalu lyahuudi wanasaara ayaa ilaahay subxaana wa tacaala nooga soo warramay qolooyinka ahlukitaabka sida loola dagaalamaayo iyo dagaalkooda qaayadiisa ayaa ilaahay noogaga soo warramay. oo alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala la dagaalama ayuu dhi ilaahay kuwaan alla iyo yowmul aakhir aan rumaynaynin oo aan iska xarimaynin wixii ilaahay rasuulkiisa ay xarimeen oo aan ka diin yeelanaynin diinta xaqa ah oo ahu dha ilaahay kuwa kitaabka la siiyey ilaa ay ka dhiibayaan jizyo ay kharaaj ka bixinayaan ayagoo hogaansan haddana waxa weeye dulaysan. sidaasaa ilaahay subxaana wa tacaala nooga soo warramay. aayadda aynu meeshaan ka gelayno casharkeenna uu ka bilaabanayo waxaa ilaahay uu ka warramayaa mazaacimu lyahuud wanasaara ayaa ilaahay subxaana wa tacaala nooga warramayaa markii ayaga dagaalkooda laga soo warramay waxyaabaha ay ku kufriyeen ayaa ilaahay halkaa noogaga sheegaya. alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala wa qaalat ilyahuudu yahuudi waxay tidhi cuseyru cuseyr ibnu llaahi ilaahay wiilkiisi weeye wa qaalat inasaara nasaarana waxay tidhi un ilaahay almasiixu kii barakaysnaay ibnu llaahi ilaahay wiilkiisi weeye. daalika kaasuu dha ilaahay oo labada qolaba ay yidhaahdeen qowluhum qowlkooda weeye oo biafwaahihim afyaalkooda ay waqawleen waxaan sanad aan lahayn weeye waxa ay ku hadlayaan yulaahi-uuna waxay shabahayaan ow dha ilaahay qowla aladiina kuwa qowlkooda kafaruu kufriya min qabl hor qaatalahum ullahu alla waqow lacnadow dha ilaahay أن كيف سيدا يوفقون الله إلى هذا الإله وحق الله تختنيا. قال يقول سبحانه وتعالى وقالت اليهود يهود وحي سجود إلهي عزير عزير ابن الله إلهي من كسوي وحيابها يكون كفرين يكون قالوبين لمن قالوا كتابك أيا إلهي سبحانه وتعالى وغوها ميا يهود مرحي وحيش لعزير وأويل إلهي بي إلهي. وقالت إن السارة مسارة نوحي سر المسيح في بركيسنا ونبي الله عيسى ابن الله إلهي ويركي سوي إلهي ما لبغى أن هذا القرآن كوين خطوة مهنة مركة هذا المسيح وعوية واللقب في فعله هو مركة حقية لقب كاسب أوكيه فهل لقوة هالي لأنه ما مسح على ذي عاها سنالي إلا بريئة فهل لقوة هالي قف مصيبة أيها يسمى بلاي كد جنتي ولي يسمع وسمى سحنالي إلا ويبك سنة يغفتها أما سوحال لقوة أستجع يا وحال لغمة صحيحي سبب بركوه سببت هذا المقالة عن كيف ينتالي لمن كان السارد وعوي دين أو حق أيه كثم نعيين بالي نبي الله عيسى إن تعالى رفع انكور دين حق أيه يستعين بالي ووعي دين تحق أيه كثم نعيين في جيسا إيه صوت صنع أيه دين حق أيه يستعين بالي وعيد دكت جرين بالي قبل ويستعين جرين بالي إلى مركة سوى عوي أيضا إيه مركة في يهود لحضورة حرب أو قد عاليني يهود مركة وحاكو جيش رجع لي مين جيسي أو لديه جري بوليس لديه جري بوليس القسيس وي مركة مين كاسو وحيو جيدا لي جماعة عبرا أو أصحاب عيسى عليه السلام تميد أيو جلالي مركة سو بوليس القسيس وحيو يهود كب عيدا لي حقها الدو مع عيسى وحي أنقوا أخوكو في نوضة هاي نارتنا أنقوا مصير كينا marka anaga waxa weeye waxaan nahay kuwa la kaliyay ayaa nahay u dhahay hadii waxa weeye aan har galno ayaguna ay gana galaan marka soo dhahay anigu waxaan sameynaya xeelo ayaan sameynaya nimanka nasaare la yiraado ayaana baadiyeenaya ila ayaguna ay naarta nala galaan xigeyno dhah markaas wuxuu u tagay baaleeri faras ayuu u tagay baaleeri oo markii hore oo ku dagaal gali jiraalay markaas faraski ayuu markaasuu qoorta ka gooyaalay markaasuu wuxuu muujiyaalay nadaamo salayto iyo markaasi toobo markaasuu madaxa cara isaga sugaalay markaasuu wuxuu yimidaalay booliska al-qasiis nasaare ayuu yimid baalay markaasay waxay yiraahdeen yaa tahay adigu markaasuu dhahay anigu waxaan ahay adawgiina oo booliska ay weeye waxa weeye anigu samada ayaan u dhawaado u dhahay samada ayaan maaratay ayaa u dhawaaday waxaana la iga naagay dhahay samada xageeda ayaa la iga naadiyay oo waxaa la yidhi maaratay kawba marihid ayaa la iga dhahay ilaa diinta nasaarada aad ka gelaysa waxa weeye ninkaas yahuudda yahuud aad iyo aaday masaa'ideedu xunta nasaarada nimanka hadda masiixiyiinta baadiyeenteeda waxaa ka qayb qaatay ninkaas la yidhaah boolis u ahay oo yahuudiga laakiin nasaarada isku soo diray markaas wuxuu dhahay samada ayaa la iga naadiyay waxaana lay sheegay tawba marihid ilaa asanna saaruusi diinta nasaara ka gelisa waana soo tawba keena waana idiin imiday ee waxa weeye maaragtay si iyeela markaas waxaa la yidhi kaniisadoday geliyeen way u gargaareen baa la yidhi markaasu waxa weeye waxau galay baa la yidhi guri oo kaniisada ku yilaalayay hal sano waxaa la yidhi gurigaas kama soo bixinaayo meeshaasuu ku jiri jiraayo ilaa waxaa la yidhi markaasi waxa weeye injiil oo ka bartaa la yidhi kabacdiyo soo baxaa la yidhi markaasu waxau dhahay waxaa lay naadiyey in ilaahay maaragtay atuubayay uu aqbalay markaasay u rumeeyeen wayna jeclaadaan baa la yidhi markaasaa sa'ligiisa meel sara dhexooda uu ka gaaray marka waxaa la sheegay wuxuu ballan kula galaa la yidhi saddex nin oo nin la dhihi jiray ansidoor la dhihi jiray nin ka kalna yacquub la dhihi jiray ka kalna la dhihi jiray malkaan ayuu ballan la galay baa la yidhi oo nasaarada ka mid ahay marka waxa weeye masdoor ninka la yidhaahdo waxau baray baa la yidhi ciise iyo maryam inay maaragtay ilaahyaal ay ahaayeen marka oo waxa weeye ciise iyo maryam way ahaayeen aaliho allana markaasi markii lagu daro ay saddex isku yihiin weeye haddana waxaa la yidhi ninkii kaloo yacquub ahay wuxuu baray baa la yidhi ciise inuusan insaan ahayn oo uu yahay markaas ibnullaahi uu yahay ninka la dhihi jira malkaanna wuxuu baraa la yidhi ciise inuu alla yahay saasuu baray laadi saddexdii ninba saddex caqiido oo khuraafaad ayuu baray laadi marka waxaa la yidhi sidaas ayuu dhahay samana uu duulin oo wuxuu dhahay wuxuu ahay alla wuxuu ahay buu dhahay maaragtay ciise wa allow ahay taas wuxuu barayaa malkaan buu barayaa oo ilaahay inuu yahay ciise kama duulin mana ka duulaa u dhahay arrintaas markii waxa weeye ay usuurto gashay oo saddexdaas nin caqiidadaas uu baray ayuu nin walba wuxuu ugu yeeraa la yidhi khalwo gooniya oo nin walba si gaara ugu yeeraa la yidhi markaasuu wuxuu dhahay baa la yidhi adiga waxaa tahay ninka aniga saaxiibkayga koowaad oo mukhlisaabiisa dadkana anigu waa maaragtaya u yeeraya adinkuna waa iila yeeraysiin weyey oo nin walba waxau dhahay wixi aan ku baray ayaa dadka baraysaa weyey markaasuu wuxuu u diray baa la yidhi nin kasta naaxiye oo bilaadda oo maaragtaya masiixiyiinta kamid oo nasaarada ayuu u diray baa la yidhi markaasuu wuxuu dhahay baa la yidhi oo ku dhahay baa la yidhi anugu waxaan arkay ciise ayaan manaam ku arkay raalli buuna iga noqday waa una ku dhahay baa la yidhi nin kasta oo saddexdii nin kamid ahay anugu waxa weeye naftayda waan gowracayaa anagoo markaas ugu taqarubahaya nabi ciise ciisaana is aragnay markaasuu wuxuu tagaa la yidhi meel kawaana ayuu tegay baa la yidhi way gowracay baa la yidhi dadkii marka waxaa la yidhi saddexda ahay oo wax uu barayo isaga la jiri jiray ayaa markaasaa waxay ku kala tageen baa la yidhi oy nin walba dacwadii beentaaheedu baray oo ninba gooni u baray ayay la tageen baa la yidhi reer ruumay markaasay ku fidiyeen baa la yidhi oo ilaah dhulkaa baytulmaqdis iyo dhulal fara badan ayay gaarsiiyeen baa la yidhi hal baytulmaqdis uu tagaa la yidhi hal meel kaluu tagay baa la yidhi nin walbana waxau daahirsaa la yidhi maqaaladii isaga gooni loo baran weyey dadkuna uu yeeraa la yidhi markaasaa dawaa'if fara badan oo dad ay raaceen baa la yidhi waxaa markaasi dhacday nimankii nasaarada ahay inay caqiidooyinka isku khilaafaan oo ay ku kala tagaan weeye ilaa waqtigan xaadirka caqiidadaas khuraafaadka ayay haystaan diintii nabiyullaahi ciisena waxay ka hayaan lama ah arrintaasna waxaa ka dambeeyey ninkaas haainka oo yahuudiga oo la dhihi jiray booliisul qisiis la dhihi jiray marka balaayadu meeshaasay ka timiday waxaa jirta adduunka dad waxa weeye balaayo ah oo caqiida xun oo caalamka mar walba waxa weeye dhibaato geli karaya marka alla wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala isagoo ilaahay arrintaas ka waramaayo dalika kaasow dha ilaahay qowluhum qowlkooda weeye biafwaahim afyaalkood ay u qowleen yudaahi'uuna waxayna sabahayaa amba yulaahuuna weeye qowla aladiina kuwa qowlkooda kafaruu kufriyey min qabl horow dha ilaahay aabaa'doodii hore ayay takliibsanayaan waa kuwii zamanka nabigeena jooga calayhi salaatu wasalaam allaha lacnadow dha ilaahay anna kayfa siyee baa yu'fakuuna loo iilaya xagga looga iilaya ayadoo waxa weeye daliil cad uu yaalay ittaqaduu waxay ka samaysteenow dha ilaahay axbaarahum caalimiinkoodii axbaartu waxa weeye culamaa ulyahuud weeye ittakhaduu waxay ka samaysteen ow ilaahay axbaarahum caalimiintoodii iyo wa ruubaanahum suufiyaashoodii waxa weeye cubaadu nasaara weeye ruubaantu waxa weeye raggi cubaada ahay oo nasaarada ayaa laga wadaa arbaaban rabbiyaalo ayay ka samaysteen ow ilaahay ee min duuni illahi ilaahay qayskiisa arbaaban rabbiyaalo ayay ka samaysteen ow dhahay alleh oo min duuni illahi ilaahi qayskiisa maxaa yeela waxay raggu waga samaysteen xaysu ittabacuuhum fii taxliili maa xarama wa taxriimi maa xala waxay ku raaceen waxa ilaahay xarimay taxliilkooda iyo waxa ilaahay uu xalaaleeyey taxriimkooda ayay ku raaceen maxaa yeele ilaahay isagaa shaarica isaga ayaa wax jideeya waxaan ilaahay xarimin qofka xarimtaahu waxa weeye waa ku gaaloobayaa wax ilaahay uu xalaaleeyey qofka xarima waa ku gaaloobayaa wa bilcaksina sidaas weeye oo wixii ilaahay xarima qofki waxa weeye xalaalayna kadalika weeye iyo walmasiixa masiix ayay ilaah ka yeesheen ow ilaahay kii barakaysnaay ibna maryama caabidadii wiilkeeda ahay arbaa waxa weeye axbaarti iyo ruubaanti ayay arbaa min duunilahi ay ka samayseen o ilaahay iyo walmasiixa masiixow dha ilaahay nabi ciise masiixi ibna maryama caabidadii wiilkeeda ahay axbaarta ayuu ka cadsan yahay walxaal ayay maaragtaya intaas arbaab ka yeesheen maa umiruu aan la amrinow ilaahay oo towreed iyo injiil yahuud iyo nasaare aan lagu amrin ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooyaane ilaahan ilaah ilaahka waaxidan oo keligiis walxaal ayay maaragtaya ka yeesheen arbaabow ilaahay maa umiruu aanan la amrin fi towraati waalinjiil ilaa liyacbuduu inay caabudaan mooyaane ilaahan ilaahow dha ilaahay waaxidan oo keligiisa laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuud alxaq lagu caabuda koonka ma ahan ilaa huwa alla mooye allahaas mooyaane cid kaloo cibaado mutaysa tahay koonkaa ma joogto subxaanahu alla nasahnaaye ayuu ilaahay alla wuxuu ka nasahan yahay amaa fii yushrikuuna ayagu shariig yeelayaan subxaanahu tanziihana lahu alla usugnaa amaa shay ayuu alla ka nasahan yahay yushrikuuna mushrikiinta ayagu shariig yeelayaan yuriiduuna waxay doonayaan buu dha ilaahay kuwa mushrikiintaahu an yubsiruu inay damiyaan nuurallaahi ilaahay nuurkiisa sharciga alle iyo baraahiinta inay damiyaan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam runtiisa tusaalaynaysa waana weeye saddex umuurood weeye mucjisaadka oo daahiraadka oo nabiga lala soo diray midda labaadna qur-aanka weyn weeye midda saddexaadna waxa weeye waa diinka oo la amray inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu raaco ummaddiisana la amray oo diinul islaamkaa weeye marka taas ayaa loola jeedaa alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala yuriiduuna waxay doonayaan mushrikiintu an yubsuu inay damiyaan nuurallahi ilaahay nuurkiisa ay damiyaan sharciga iyo baraahiinta alle biafwaahin aqyaalkooda ay ku damiyaan aqwaasta ay ka sheegayaan maxaa yeele hadda waad arkaysaa kufaartu inay cambaaraynayaan diinta islaamka ay cambaaraynayaan oo ay wax ka sheegayaan hadda waxa weeye ilaah baa noo sheegayo inay afkooda iyo dacaayaddaas diinta islaamka ay ku baabi'iyaan oy dadka ugu xumeeyaan oy diin dib u dhaca ay ka dhigaan taas bay doonayaan markaasuu dhahay alla weeye ballaahu alla waa diiday ilaa an yutima inuu taam yeelo mooyaane nuurahu nuurkiisa uu taam yeelo walow kariha alkaafiruuna kuwa kaafiriinta haba kahdaanu ilaahay ilan ayagu waxa weeye diinta ilaahay kor inay ukacdo ma doonayaan hase yeeshee alla waa diiday wayaba allaahu alla waa diiday ilaa an yutima nuurahu nuurkiisa inuu kor yeelo mooye yuclihi wayarfacu sha'na inuu kor yeelo sha'nihiisa inuu kor yeelo si kale ilaahay waa diiday subxaanahu watacaala walow kariha alkaafiruuna ilaahay kuwa kaafiriinta haba kahdaano waa shardi oo jawdiisi la xafay lidalaalati maa qablahu calayhi weeye walow kariha alkaafiruuna itmaamow ayaaba ku jirta weeye laatambahu walow ibaadadihim saas oo kale weeye huwa allow dha ilaahay alladii allah weeye arsala diray rasuulahu rasuulkiisa nebi maxameda diray calayhi salaatu wasalaam bilhudaa hanuun la diray iyo wa diin alxaqi diin oo xaqa la diray huwa allow dha ilaahay subxaanahu watacaala alladii allah weeye arsala diray rasuulahu rasuulkiisa rasuulka waa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam arsala diray rasuulahu rasuulkiisa bilhudaa hanuun la diray iyo wa diin alxaqi diin oo xaqa weeye waa diinta islaamka weeye liyudhirahu inuu ka kor yeelo diinkaas xaqa ah cala diini dunyaala kullihi dhammaantiisa tacsiid weeye liyudhirahu inuu ka kor yeelo oo ka tara mariyo weeye cala diini dunyaale kullihi ay kulil adyaani weeye jamiicu ladyaan weeye almukhaalifati lahu adyaanta khilaafaysoo dhan inuu ka tara mariyo ilaahay walow kariha almushrikuuna kuwa mushrikiintaahu haba ka hadaanow ilaahay marka hadda waxaa ilaahay noo caddaynaya diinta maartaya oo la rafciyo inaan gaaladu aysan doonayn oy mar walba ay kahanayaan hadda walow kariha alkaafiruuna la yidhi marna walow kariha mushrikuuna udha ilaahay waxaa loo soo celcelyaya shahalkum daraadi iyo in lagu radiyo warka waxbay sheegayaan weeye marka hore ilaahay wuxuu ku sifaya kufri marka labaadna ishraag weeye waxaa la ishaaraya inay labadaba ay ku sifoobeen oo kufrina way ku sifoobeen ishraagna way ku sifoobeen mushrikiinta yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeen ayuu dhi ilaahay ina kasiiran wax badan oo min alaxbaari caalimiinta ka mida iyo waruhbaani suufiyaasha u dhi ilaahay la ya'kuluuna way cunayaan amaala annaasi dadka maalyaalkooda bilbaadii baatil ay ku cunayaan wayasuduuna wayna jeedinayaan dadka an sabiilillaahi ilaahay diinkiisaay ka jeedinayaan hadda markii laga soo warama ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka waramayaa nimanka culummadooda ah oy waxa weeye ayagu ay daba joogaan sida ay yihiin inay rag xaqa ka tegay ay yihiin oo ahlubaatil ay yihiin weeye maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala markuu soo caddeeyey dadkii adbaacda ahay oo raacay kuwaas axbaarta iyo rubaanta caqiidadoodii markii ilaahay uu soo caddeeyey subxaanahu watacaala iyo sifaatka ay lahaayeen meeshaa waxaa laga gudagelayaa oo alla uu noogaga waramayaa ragga ru'asada ah kuwa ru'asada ah in sifaatkooda la caddeeyo waxa weeye axbaarta oo culamaaulyahuuda iyo rubaanta cibaadu nasaara weeye marka hadda ilaahay wuxuu yihi yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow ina kasiiran wax badan ayuu dha ilaahay oo min alaxbaari caalimiinta yahuud ka mida iyo waruhbaani suufiyaasha nasaaro la ya'kuluuna way cunayaanow dhaylahay macnaa ya'kuluuna laga wadaa ee hadda agliga waxaa looga cabiray mucdamu lmaqsuud ayaa maaragtay agligu uu yahay wey agliga waxa wey alakhdu wey khaaskiyaa layska idlaaqaa layidhi caamkaana loola jeedaa waay ka mid tahay min baabi tasmiyati shay biismi jisi alacdam wey maxaa yeele mucdamu lmaqsuudku waxa wey min akhdi lmaal aglaha wey in la cuno maal qofku hadda u qaadanayo ulajeedada u weyn uu ka leeyahay inuu cuno wey markaasaa la ya'kuluuna laga cabiray ee hadda wes kaleentood oo lagu qaato xaaraam oo lagu talfinayana lamid bay noqonaysaa amwaala naasi dadka maaliyaalkooda ud ilaahay bilbaadili baadil ayay ku cunayaan waxaa ka mid a masalan dallaaluushka ay xuwanka ku qaadanayaan ayaa ka mida weeye oy dadka sufaladaah oo ka hooseeya oon ayagu aqoonta aan lahaynin oo usoo dacweynaya laaluushka ay ka qaadanayaan ayaa ka mida weeye taas ayaa markaasaa ka mida sida hadda waxa weeye uu ku miisaalinayo jaalaynku uu ku miisaalinayo marka hadda waxa weeye rushwadu waxa waaye aljaclu cala alxukmi weeye weye xaraam weeye walow xaqba waxaa lagu xukmiyey weeye haddii marka masalan ba hadda wax markaasi aan xugun ahayn xugun baadile oo laaluush lagu sii qaatana waa ka sii dhiisaa hadda qofku hadduu xaq wax ku xukminayo laaluushna uu qaatay xaaraam ay tahay oo ijmaac ay tahay haddii baadil oo wax ku xukminayo laaluushna uu qaatana taas warba malaha weeye taasayn markaasay noqonaysaa kolka hadda waxa weeye waxay culimmadu yidhaahdaan kullu aayatin waradat fi lkufaari tajuru bidayriha calaa cusaati lmuuminiin aayad kasta oo waxa weeye dadka muuminiinta ee waxaan dhihi lahay kusoo aroorta gaalada waxay dabada ku jiidaysaa dadka muuminiinta oo cusaadaa weeye hadda waxaa laga waramaya culamaa lyahuud wanasaara weeye haddii hadda culamaa lislaam ay laaluush ay qaataan oy xugunka laaluush ku qaataan way soo gelayaan waciidkaasi soo gelayaan maxaa yeele hadda yahuudiya nasaaro diintooda wax jiraba maahan maanta dadka muslimiinta ayaa waxaa loo baahan yahay inay iska ilaaliyaan xaq darada iyo baadilka inay iska ilaaliyaan haddana waxa weeye inaynan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam aysan waxa weeye adduunye aysan siirsanin ayaa laabudda ah oo markaasi waxa weeye iska ilaaliyaan haddii kaleentood waciid adag bay soo gelayaan xaq hataa hadday wax ku xukmiyaan waxna ay qaataan xaaraan weeye hadday hadda baadil wax ku xukminaana kaba sii daran weeye haddana alla wuxuu dhahay wayasuduuna way jeedinayaan dadka can sabiilillahi ilahay diinkiisay ka jeedinayaan ilahay diinkiisana dadka way ka jeedinayaanoo uma ogolaa jirin dadku inay diinta islaamka ay bartaan ama ay galaan ma aysan jeclaa jirin maxaa yeele dadku markay diinta islaamka bartaan ama diinta islaamka ay galaan ayaga riyaasadoodi iyo maamulkoodi iyo xugunkii iyo waxyaabi ay haysteen ayaa ka lumaaya taasay marka diidayaan waladiina kuwa yagnizuuna dahaba dahabka kaydinaayow dha ilaahay iyo walfidata lacagta walaa yunfiquuna aan ka bixinaynin oo aan ku nafaqaynaynin fii sabiilillahi ilahay jidkiisa fabashirhum kuwaas ugu bishaarayow dha ilaahay bicadaabin cadaab cadaabkaasoo aliimin ulimin oo xanuujiyow dha ilaahay alla wuxuu yihi subxaana watacaala waladiina kuwa yagnizuuna dahaba dahabka kaydinaayo halkaas mubtada waaye fabashirhum bicadaabin aliimina khabarka noqonaysa war cusubaa inta ka bilaabanayo kanziga waxaa la yidhaha asalka jamcu lmaali wa dafnihi maal oo la jamciyo meel lagu duugaa la yidhaha waxbana aan laga bixin weeye laakiin waxaa la isku khilaafaa la yidhi muraadka loola jeedo kuwa dahabka ee fadada kaydinaayo qaar waxay yidhaahdeen ahlu kitaabka hadda laga waramaayo weeye maxaa yeele sha'nigoodaa wuxuu ahay xirsi oo la jecayl weeye iyo maalka inay kaydiyaan weeye cabdullahi ibnu cabaas xafdu caalimi uma waxau dhahay aayaddan waxay kusoo degtay fii maanici zakaati min almuslimiin walxuquuq alwaajiba waxau dhahay ibnu cabaas ma ahan yahuud iyo nasaaro kaliyahe waxay kusoo degtay dadka zakada diidaayo oon xoolahooda zakada ka bixinaynin oo muslimiinta weeye xuquuqda ku waajibtana aan bixinaynin abuudani alkhasaari ayaa waxau dhahay waxay kusoo degtay ahlu kitaab iyo muslimiinta laftirkooda weeye oo zakada diidaayo dadka maanicu zakaatkaana way soo gelayaan aayaddan weeye xuquuqda ilaahay oo ku waajibtana aan bixinaynin maxaa yeele waxaa la sheegaa la yidhi abaadarin iyo waxaa aayaddan isku khilaafaa la yidhi tafsiirkeeda sayid mucaawiya mucaawiya waxau dhahay waxay kusoo degtay ahlu kitaabay kusoo degtay abuudarinna waxau dhahay annaga iyo ayaduba waa nagu soo degtay u dhahay maxaa yeele qur-aanka qaacidada hadda mar walba aan ku sheegayno ah alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusiyaad weligeeday jirta haddaa la yidhaahdo gaaladii kaliyaha saasay yeeday adigana marka xaalagaaga waramaya marka waxaa isku khilaafay labada saxaabi ayaa isku khilaafaanaya aayaddan oo waxa u dhahay mucaawiya wuxuu yidhi ahlu kitaabku nagu soo dhisay abu darna maya labadeena waa nagu soo dhisay u dhahay mucaawiya marka warqaduu soo qoraanayay wauna amiirka ahay markaa shaam sayid cusmaan diminkiisa waaye asagoo ka sheeganaya masaladaasi isagu hori maadeen asagoo abu dari sayid cusmaan warqadu u qoraaya abu dari markaasuu dhahay soo gal madiino madiinuu soo galaa layidhi waxaa layidhi dadkii markuu madiine abu dari soo gelaya ummaddii oo dhan ayaa markaasaa ciriiri sida asaga qof walba inay barataysa say salaamta u rabto ummaddii oo dhan baa ku yacdaa layidhi waxayna ka dhigayaas weligood ayagoon ah marka sayid cusmaan waxau u sheegay arrintii markaasa waxau dhahay sayid cusmaan haddaad doonaysid u dhahay annaga waa naga dhaqaaqaysa meel annaga markaasi waxa weeye noo dhow ayaad ma ahaanaysa macnaha wuxuu ka wadaa wuxuu sayid cusmaan diidayaa khilaafkaas ayuu diidayaa oo markaasi kala gaxgalay labadaas nin kala dhexgalay saxaabiya asxaabta haddana waxa weeye dadki aad iyo aad waxay u raacsan yihiinoy waa weeye qalbigooda ilaahay u raacsiiyey ilaan dadka ilaahay qof ayaa ilaahay qabuur siinaya ahwa cilmi badnaan iyo midna ma ahane waxaan wax rabbaaniya weeye oo qofkaan ilaahay qabuuq uu siinaya aqoon maaha marka dadka qaar baa ilaahay subxaanahu watacaala ummadda jeclaysiinayaaho xag rabbi qabuulka haysta xataa aqoontiisa iyo dadku ay markaasi ay jecel yihiin marka waxaa dhacaysa in isaga wax uu yeelaa qof walba ay iska maqlayso waa wax rabbaaniya markaasi waxa weeye meel la yidhaha rabada ayuu iska degaa abu hurey abu darin ghafaari waana ka dhex baxay baa xukunka waktigaas jiray markaasu wuxuu dhahay baa layidhi haddii waxa weeye aniga lay amro inaan raaco addoon xabashiya la samictu waa dactuu dhahay waan maqlaa waana adeecaya waxaana faraan ka qaadaya markaas meel rabado la yidhaaho madiina wax yar u jirta oo baadiyaheeda halkaasuu saxaabigaas iska degay markaasu hawlihiba waa ka dhex baxaya layidhi maxaa yeele meesha haddii waxa weeye masalada haddaad sheegto ay sidna ka xasili karayso ama waxa weeye si kale ay noqonayso waxa weeye sukuudki inuu mararka qaarkood qayb badan yahay dhexka maxaa yeele meesha haddii mafsada cadiimo ay ka imaanayso ama wixii sidna dhale karaya waxa weeye faa'iido keeni maayaan ilaahay markaas wuxuu dhahay fabashirum kuwaas u bishaarow ilaahay walaa yunfiquunaha aan bixinaynin kunuusta fii sabiilillahi ilaahi jidkiisa oo aan xaqa ka bixinaynin zakada ayaa loola jeedaa marka hadda rasuulkeen wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam maa udiya zakaatu falaysa bikansin xoolaha wixii zaka laga bixiyo kansi lama yidhaah marka hadda kansi lagu sheegayo waa xoola aan zakada laga bixin khabarka waa kan fabashirum ugu bishaaray waa tahakumeeye oo khabar buu dha ilaahay bicadaabin cadaab cadaabkaasu aliimin ulimi oo xanuunshay u dhilaah ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala yooma maalin ugu bishaaray cadaab aliima u dha ilaahay yuxmaa la kulaylinaayo caliyaha kunuuskaasow dha ilaahay fii naari jahannama jahannamo naarteeda lagu kulaylinaayo waxa weeye xoolihii aan zikada laga bixin sida axaadiista saxiixa soo aroortay saxaa'if ayaa laga dhigayaa jiingado kale kolkaas ayaa jahannamaha lagu kulaylinayaa markii waxa weeye ay kululaato oy aada iyo aada u casaato ayaa markaasaa lagu gubayaa yooma maalin ugu bishaaray cadaab aliima u dha ilaahay yuxmaa la kulaylinaayo caliyaha kunuustaas u dha ilaahay fii naari jahannama jahannamo naarteeda dhexeeda lagu kulaylinaayo oo fatog waa lagu gubaayo iyaa kunuustaas jibaahu mijiyaashooda iyo wa junuubuhum dhinacyaashooda iyo wa duhuurum dhabaryaashooda junuuddoodaa la waasicinayaa ilaa markaasi waxa weeye meel kasta waxa weeye ina la balaariyo looga guba weeye yooma maalin ow dha ilaahay yuxmaa caliyaha lagu kulaylinaayo fii naari jahannama jahannamo naarteeda yooma maalin ow dha ilaahay yuxmaa caliyaha lagu kulaylinaayo fii naari jahannama jahannamo naarteeda oo fatug waa lagu kaawiyeynayo amba lagu gubaayo yaa kunuustaas jibaahum mijiyaashooda iyo wa junuubuhum dhinacyaashooda iyo wa duhuurum dhabaryaashooda wa yuqaalu lahum isagoo qadaray waxaa loo leeyahay markaas la cadaabaayo haadaa midkaanu maa kii weeye kanastumaad u kaydaysateen lianfusikum naftiina haadaa midkaanu maa kii weeye kanastumaad u kaydaysateen lianfusikum naftiina waxaad xoolahaas adzikada ka bixiyeyseen weeye faduuquu dhidhamiya maa kii kuntum lahaateen sawnizuna kuwa kaydaysa waxaad kaydaysateen jasiisa waa tan idhowsaaley waa cadaab maaragtaya aada iyo aada u shadiida xoolaha haddii zakada laga bixi waayo qiyaama saasay noqonayaan marka waxa weeye war zakadu wax saasa ma ahan ee halayska bixiyo xoolaha zakada halayska bixi haddii kale cadaabkaasaa ka dambaynaayo suuratu aal cimraanna waa saan kusoo mari jirnay dhibaatada ka imaanaysa haadaa midkaanaa la leeyahay maa kii weeye kanastumaad u kaydaysateen lianfusikum naftiina faduuquu dhadhamiya maa kii kuntum ahaateen tajnisuuna kuwa kaydaysa waxaad kaydaysateen gosihiisi ayaa mid kaanayd dan saalay. Waa markaasi cadaab oo haddaa kasoo noqosho aan lahayn. waxaa loo baahanyaha marka intay goorigoor tahay in xuquuqda ilaahay layska bixiyo. xoolaha zikadu waa ku ziyaadaysaa oo ilaahay waxa u dhahaya maxaqullahu ridaa oo lagu sadaqaatu ilaahay. ribada iyo balaayada laaluushka waxa lagu siyaadinayo ama xoolaha ribada lagu kasbaayo ee aa ku badato laysleeyahay ilaahay waa ku baabi'inayaa. sadaqada midda waajibkaah sida zikada oo kale iyo tadawuca haddii xoolaha laga bixiyane xooluhu way ku ziyaadaan ayay ku barakoodayaan. marka waxa weeye alla iska ilaaliyo in xuquuqda xoolaha laga bixiyaayo cadaabkaas ayaa ka dhalanaya. marka casharkeeni intaas ayuu ku egyahay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.